ฮิบรูบทที่6เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายและเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆการวางมือการเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์ถ้าพระเจ้าทรงอนุญาตเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ลิ้มรสความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะมาถึงนั้นแล้วยังหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำพวกเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะพวกเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกและได้ประจานพระองค์ให้อับอายต่อสาธารณชนเพราะว่าพื้นดินที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและทำให้เกิดพืชผักอันเป็นประโยชน์แก่คนที่เพาะปลูกก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นผลิตต้นหนามใหญ่และหนามย่อยมันก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแต่ท่านที่รักทั้งหลายแม้พวกเราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่าในกรณีของพวกท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานของพวกท่านและความรักที่พวกท่านแสดงต่อพระนามของพระองค์คือการปรนิบัติพวกธรรมิกชนนั้นดังที่พวกท่านยังปรนิบัติอยู่และเราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นอย่างเดียวกันจนถึงที่สุดเพื่อจะพบความสำเร็จตามที่หวังไว้เพื่อไม่ให้พวกท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทนจึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกเพราะเมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้ในการสาบานพระองค์ก็ทรงสาบานโดยอ้างพระองค์เองคือตรัสว่า เราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้าทวีมากขึ้นอย่างแน่นอน เช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้อดทนคอยแล้วท่านก็ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นส่วนมนุษย์นั้นสาบานโดยอ้างผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนและเมื่อเกิดการทุ่มเถียงอะไรก็ตามก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นสุดท้ายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคำสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเหมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่ที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างเมลคีเซเดกนั้น